بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا واذكر في الكتاب مريم دي جناد مريم عليه السلام او دا اغی دزوی دا مریم علیہ السلام او دا اغی دزوی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دا اغی دا ولادت واقعہ غبیانی او دا واقعہ دا دی نمخ کے پدرے مسیح پارا کے تفصیلی طور طور تیرشے ہوا چی مریم علیه السلام دا یو زنانه و او دا هغه زنانه و چې بنت عمران امراه عمران د دې نظر کړو چې زما دې ګډه کې سدي دا د بیت المقدس د پر نظر د خدمت وکي او بیا دالک بځه باندې جنا پیدا شو واغ جنا هغه بیا اوله جماعت تاو حضرت زکریا علیہ الصلات والسلام چې د کوم واقعا پرون تیر شو قران دازي او شوا چې دا بچا ته ورکاینو د هغه حسن روته او تربیته یغو نو د مریم علیہ السلام هغه زنانه و چې هغه تربیته کولی شو نو دا یو نیکه خزو د الله جل جلاله نیکه بندګانو از اللہ بندگی بے کولنو دیتا اللہ جل جلال ہو یو بچی ورکڑو حضرت عیسیٰ علیہ السلام او اغم بغیر دخاوننا اللہ جل جلال ہو دیتا ورکڑو نو دی جانا آغا واقع بیانے او پاتشو دا مریم علیہ السلام خپل صفات ناغا ترشیو داغی پاکوال پاک دامنی او داغی تربیت او کپالت او داغی پیدایش او دا نظر خبر ادرے مسیح پارا کی ترشیو نو الله جل جلاله فرمای وذکر فی الکتاب مریم تذکراو کا په کتاب کې د مریم اذن تبذت فی الکتاب په قران کې یا فی الکتاب معنا په دې صورت کې مریم د مریم بیا دو خبرې دی ځای د ساده یو خبره دا چې دا واقعا د دې ما قبل سره مناسبت واضح ده زکر مخی دی زکریا علیہ السلام واقعی تیر شوا او ددی تربیت چا کڑو زکریا علیہ السلام کڑو او ددی خپلو کی رشتہ موا نو دا خوی مناسبت شو او بیا د مریم علیہ السلام واقعی تا گوری ام خیر کی عادت تا یعنی بغیر دخاور نبچے پیدا کیده او دی پلک د زکریا علیہ السلام واقعی تا گوری نام خیر کی عادت تا اغدا سے خیر کی عادت تا چھے اغا بڑھاو دے 120 سالو اللہ و تا بچے ور حال تا کی کمزوری اسباب و دلتا اسباب دے سر نمشتا و نمشتا حال تا خزا خاون دوارو و معمر و بڑھا گانو او دلتا کی مطلب زنانشتا و سڑے نشتا دوارو واقعی یو بل سر دوارو خیر کی عادت اللہ تعالی بچی پیدا کری دی نو دا دی وجیم دوارو واقعی یو بل سر متصلن ذکر کری او دوی ما خبر ادایت ساده چه دا واقعات دا کم مقصد دا پر بیانه نو عیسایان او تاسو اغی دا تسلیس که اللی بار بار تیره شوی دا شپکم اسی بارکم تیره شوی ایدری خدایان منی پا اغی که دو خدایان اغی یو دا عیسی علیہ السلام مور یو بی حضرت عیسی علیہ السلام منی دا دیو جی قیامت که با اللہوی اانت قلت لیناس تخیذونی و امی الہین من دون اللہ تا دی خلکو تولیو چه زمان مور و ما خدایونی سے نو چونکه عیسایان هغه عیسی علیه السلام تم خدای وي داغه مور تم خدای وي نو دي چې الله تعالی واقعا کې دغه خبره تم اشاره کوي چې دا الله تعالی یو بندګنو دا اله نه دی زکه اله زیګول نه کوي دی زیګول کړی دی او حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اله نشی کړي زکه هغه د عام انسانیت په طریقه باندې داغه ولادت شوی دی او هغه چې څنګه پیدا شنه رستو براشي هغه وی انی عبد الله ورکوالی کې بیان کړي اوږد بیان دی هغه روان دی نو دی واقعي بیانول کی د حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام د اغید الوهیت نه پیګی اځم د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د الوهیت نه پیګی چې دا اله نه دی دا د الله بندگان دی د دې پر واقع کې داسې خبره راځي چې دا غي نخپل معلوميږي نو پدې کې په عیسایانو باندې رد دی او دا غي د غلطه عقیده هغه ختمول لي اوس مغې په دغه عقیده باندې دی ورياځه اوس مغې په دغه عقیده باندې دی او د دې دین پرچار کوي په دنیا کې دوه پټه غټي دي دایي پټه چې دعوت ورکې خپل دین تر ته یو عیسایان دي یو مسلمانان دي يهوديان نه په خپل دین کې څوک داخله نه دي څوک باسي خبر هم دل يهوديت اغه پرچار والا مسلک نه دی نو دا واقعي مقصد د ذکر کولو اغه دغه دی چې دا دواړه اله نه دي الله پرمحي وذكر تذکر او کافل کتابه په کتاب کې په قران پاک کې یا په دې صورت کې مریم د مریم علیه السلام دا کی څه بیان ده اذن تبذت په هغه وخت کې چې دا جدا شوا من اهل هذا اهل قلنا مکانا شرقيه په هغه مکان مشرقي جانب ودل ته وګورئ دا جدا شو نه دا په کوم ځای کې و جدا شو من اهل هاي وي د خپل اهل نو پته ولګی چې په کور کې جدا شو خبر هم ده انداله بعضو لیکلي یو ځای کې و بعضو کې لیکلي بل ځای کې و ظاهر متبادر ده چې دلته د جدای نه مراد هغه جدای په دې کور کې ځکه من اهل حال په زراغله او عام طور یو د زنانه یا د سړي اهل او عیان هغه په کور کې وي اهل هغه په کور کې نه په کور کې جدا شو کم طرف ته شو مکانن شرقیه هغه مکان مشرقي طرف ده مکان مشرقي طرف ده نو مشرقي جانب هغه تاسو پیژنئ چې دا کم طرف نن ور راخیږي نو هغه ته مشرقي جانب وای او بیا دا یاد ساته چې کوم دغل ته کې د مشرقي جانب کې ولادت د حضرت عیسی علیه السلام شوه ده د دې وجې نه عیسایان د دک بیت الله مشرقي جانب ته عبادت کوي مولد عیسی د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کم مولد د زید از کم زکه داغه ولادت شوی جای ولادت داغه داغه قبله غره خبر هم ده تعالی داغه قبله عاد څنګه چې مسلمان لپاره مسلمانانو لپاره قبله هغه بیت الله ده نو دی وجدا هغه محترم غنی زکه وېدا غلطه کې د عیسی علیہ السلام ولادت شوی ده نو دا جدا شو کم طرف ده مکانن شرقیه مشرقي جانب ده بیا سی وکړو التسل لالا نفت خزت وینی سلا من دونهم مخامه ده ده اهل او ده ده کور والنا حجابا یو پرده دیده که اوز دو خبری قابل غور دی یو ده پرده ده سوا او یو ده سیت پرده کسل شو ده پرده ده سوا او ده سیت پرده کسل شو نو پرده ده سوا نو بازی وی پرده اما پرده و انسان چه سنگ پرده و نیسی زانته یو پرده و تلنا او بازی د پردی نه ذکر کوي یعنی د یو دیوال شاته شو باز لیکل دي د غر شاته شو الله تعالی قرآن بس پته حضرت من دونه حجاب د دین حجاب کی شو پردمس کی دیوالو یا مطلب غرو یا بلز شو یا بلز شو ارس شو خود د خپل اهل نه ده ځان لشو او دا غین پناه شو بیا د صد پر پناه شو نو دي کی مفسرین دو خبرې ذکر کړي یو خبره دا ذکر کړي دا چې دا د غسل لپاره عام طور تاسو تمویل ودا په نظر کې من لشي وجنه واغه وخت کې د اولاد نظر بم کېدو نو دا په مسجد کې و عبادت به کو نو چې کله به دې ته د بیماری مسله راله محوري به پیراله نو دا به بیا لاله کور ته او ال تبعام عادت مطابق کور کې غسل کو او به لامل او چې کله به پاک شوا نو بیا به مسجد تراله نو بازی وای د غسل لپاره اغه ځان ته سیټ پردو تړل او په کاری حیا سره غسل کوي نو په میدان باندې نه غسل طریقه هم دا چې انسان ځان ته پړد تللی بلکې علماء لیکلي دي بهترینه طریقه دا چې سړی غسل خانه کې مدن نه ځانګي وغیرہ چولی عام طور سړی دي کې ډېر د غفلت نه کارلی بعضی کمی سو تړي داګې نه لنګوي دا پندې کوي ورنه د انسان پندې دا د انسان پس ترګي صرف عورت غلیزه پټکی عورت غلیزه چې ستو لیکيږي ورنه دا ټول حرام دي د دې جنا پکه تبانه دا اندامونه دا سمره چیری دا په ټول پټول په کاری په وصول کې دا سړي چې کېدای صرف توړو کې ځانګي واچې صرف عورت علي زپټ کې او یې ستا پر دراله نه دا ټول حرام دي ښکارا کول فوټبال کې یا بل گیم کې یا بل گیم کې یا د لامبلو دوران کې دا نه پګا دا ورحال حیا پکاري دا هنه کې خزوا صاحب کرامت خزوا د الله ولي یو نه دې پر دې تنظیم وکړه فتح حضرت من دونهم حجاب حجاب یې ونیسو نو یاد غسل لپاره او بعضو لیکل دي نه دا د عبادت لپاره د عبادت د پاره ځان ته پرده تر لکه صلی څنګه چې اعتکاف کې کینی عبادت کینی د عبادت د پاره ځان ته پرده هغه وتر بیا دې دوران کې الله جل جلاله فرمای په ارسلنا الیها روحنا مونږه الګ هغه تحفل روح نو فتمثل لها مشکل شو شکل کې شو لها دیتا بشرن سویه یو انسان برابر دا په خپل عبادت خانه کې یا مسل خانه کې و وصل خانه کې و او په دې دوران کې حضرت جبرئیل علیه السلام راغ او چې کله حضرت جبرئیل علیه السلام راغ نو دیتا جبرئیل علیه السلام برکه ورځی تاسو به ورې دي نبی اسلام ته ځن ښکارا کسد دل اوپک دا کیناری بالکل پټی کړي وې د اسمان دومره غټه پرشته ده او پرشتو جنات الله دا طاقت ورکړي دي چې دی خپل شکل بدلول شي داول الله یو طاقت ورکړي دي نو خپل شکل ورو کې کول او لیول داول الله یو طاقت ورکړي دي نو دا څه کول شي نو دې دغه دوران کې بالکل د عام انسان عمره خسته صورت کې خسته شکل کې داغه په غسلخانه کې هغه د مخامخ شو یا داغه په عبادت خانه کې هغه د مخامخ شو قران فرمایي په تمثل مثالی شکل صحیح شه مثالی شکل لسو بشرن سویه د انسان برابر لکه څنګه چې د عام انسان غوونه پوزه سترګي نو دغه شکل کې هغه د مخامخ شو نو سجل شو دا او دا د سره پر دا خبره یاد ساته دا د سره پر دا د دې لپاره چې عام طور دا الله جل جلاله خو بچی دی لدغه سم ور کول شو خبرم ځان دل هر کار چې دنیا کې الله نلوي نلوي کار کوي نو سنا سه اسباب داګه لپاره الله جل جلاله خپلم د اسبابونه بنیاز دی او ضرورت نشته انسانانو لپاره هم چې کوي اسباب صرف انسان مکلف دی ورنه کوي الله سنا سه اسباب لکه یوسف علیه السلام د جیل نه روباسنه قبول باندې شو هغه ولې سبب شو دا وایي دلم الله بچی ورکاو نو حضرت جبرئیل علیه السلام راغه په دې په گریوان کې درې په خله کې یا په گریوان کې هغه پوکي وو نو هغه پوکي سره اثر دا او هغه دم او پوکي هغه اثر دا چې دم نه دې په خېټه باندې حمل پیدا شي خبرم ځان تعالی الله تعالی فرمای فارسلنا مونږه الیګ الی حدیتا روحنا روح زمونږه نو روح زمونږه مطلب دا نه چې دا الله روح روحنا مطلب زمونږ پیدا شوی روح او مراد دین حضرت جبرئیل علیہ السلام بعضتی حضرت عیسی علیہ السلام غسل لري خو نه دا خبر صحیح ذکر نه دا چې رستو د جبرئیل علیہ السلام سره د خبرې ذکر دي رستو نه عبارت کړی نه د خبره دا چې دلته مراد د روحانه عیسی علیہ السلام نه جبرئیل علیہ السلام دی نو الله وي مونږ ولي خپل روح ان جبرئیل علیہ السلام فارسلنا الی روحنا فتمثل لها بشرا سویہ برابر شدید په شکل کې شدید هغه انسان برابر نو به هر حال دا زنانه وا زنانه چې پیغله ینن واده کنه واده کړي پیغله مطلب دا نه چې عمر یې 15 سالي یا 12 سالي هر هغه زنانه پختو کې د پیغله و چې نه واده کړي نو دا هم نه واده کړي وا نو دې چې اولی د چې دا خو یو انسان دی زما په دې عبادت خانه کې یا زما په دې مطلب وسلحانه کې ما ته مخامخ شو نو دی داری کوئی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا دیسوی انی اعوذ بالرحمن زب میربان ذات بانی پنانی سے منک دستانا ان کنت تقیا اگر چی تیو نیک انسان بدکار خو لری خبر دا کتیو نیک انسان نستانی کتا ندا تکا زکی چی تیو ماخوات سنگ را لے دی عبادت خانی ترا لے زکا دی خیستہ شکل کیو بہترین شکل کیو نو کته یو نیک انسان بزرگ انسان استاد بزرگی او نیکی اغه لدا ندی برداشت کول پکار چته ما خوا ترش خبرم نه د دې دا مطلب نه دا شرط ته انی اعوذ بالرحمن زپ پنانی سم په مهربان ستانه کته تقوا دار یې کته تقوا دار نه بیا خیر دی دا مطلب نه دی ها دا مطلب نه دی د دې ته شرط احترازی نه وای دی ته شرط د فرد ترغیب وای ترغیب ول ورکاو یعنی مطلب بدکار خو پرې دا کته یو نیک انسان نه هم زړه ته نه پنانی سم تاکید دل کوم سره بل تو یې لکه ته مسلمان او ظلم کې دا مطلب نه کوي کافر خیر ده کوي دا مطلب اسلام مسلمانی د تقاضا کوي استاد ایمان تقاضا در چې ته ظلم زیاته مګ نو دې مت وکته نیک انسان او ښه انسان پرهیزګار انسان نو استاد تقوا او د پرهیزګار تقاضا ده چې ته نه پنه نسبت زما خواته مراد نو او باز روایت لیکلي کلی دي جبريل عليه السلام چې کله د دې نوم واغست د الله د نوم قدر او عزت بکې نو هغه لګرا رستو شو د دینه نو قال دیوی انی اعوذ بالرحمن زبنانی سم د تانا په مهربان ذات باندې ان كنت تقیا اگر چې ته یې خدا ترس انسان یریدون کې انسان د الله کتا کې سو د الله نه یریوی د الله نه خوپی ست تقوا در کین ز تانا پنانی سم بیا د نم پنانی سم نو دا هغه د دې خبره پرانی سل پکاري بهر حل ادايات ساته خلوت چکل یو اجنبی زنانا او یو اجنبی هلک یو ځای شي ندی سره دریم شیطان چیتان غزه مر انسان سره زنانه سره می نارینه سره خبرم ځان تعالی پیغمبر اسلام دې صحابه ته سره می پیغمبر اسلام او ما سره دې خوغه مسلمان شوی صحیح شو یا جماعت تابع کړی دی الله په ماته طاقت راکړی نور خو هر انسان سره نو یو مطلب دا دی چې دا دې دوه خپلو کې غب لګی نه دی یو دا شیطان په کیروانه کې دی په ګناه کې مبتلا کی او یا لدی لپاره یو خاص شیطان دی د ابلیس په لاندې ورکرانو کې دی لپاره یو خاص ورکر دی چې کله یو اجنبی زنانه او نارینه بل سره وځي نو هغه ورکر رولیږي بیا خپل کار کوي نو اکثر د خلوت په شکل کې نارینه او زنانه چې په ګناه کې په دی وجه باندې مبتلا کیږي درېم دی سره شیطانی طاقت د دې وجه د دې شریعت منع کړی دا خلوج د اجنبی سړی او د اجنبی ښځې یو بل سره شری حرام دی نو بهر حل دیم پناونی سلا دغه خبره وکړه قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک قال وی حضرت جبرئیل علیه السلام انما انا رسول ربک ز صرف او صرف زچی ما استاد استاد پالون کی ما دا اللہ جل جلال استاد ما لا بشرن زج و بشر نیم یو انسانیم چه تا تس زرر در کم تزمان پنانی سی یا سپ غلط اراده باندی را غلیم نزا اغنیم چه تزمان پنانی سی بلکه زو استاد رب استاد ام تا چه چشپا و رز عبادت کے اوسط پار را غلیم نو دویمی و تا مقصد ذکر که یوی دا اغیر خبر جوابو اغیر پنانی سی لاندو تا پنامنی سا زه خو استاد رب استاد م یو عام انسان او په غلطه اراده باندې راغله نیم نو یو د اغه د خبره جواب شه خبره مې انداله دویم زسل راغله نو هغه مقصد یو د بیان کو لاهب لك غلاما زکیا لاهب چې درکما لکی تا ته غلاما زکیا یو پاک هلک د الله په د الله په حکم باندې غلاما یو هلک زکیا پاک نو دې جمله کې یو څو خبرې هغه یاد وساته یو د زکیان معنا ده زکی خپل ځان معنا ما وکړه مذهبي معنا کړه طاهر من الذنوب معصوم یو پاک لک چې ګناه به نه کی ځکه عیسی علیه السلام الله پیغمبر ګرځاو نو د دې وجنه هغه پاک انسان او یاد نه چې دې با زکی پاک به خیر طرف ته ترکه طرف ته رواني پاک انسان دی نو دا خبره وردا هغه وکړه دویمه خبره دی جمله کې راځي چې حضرت جبرئیل علیه السلام وی لهابات لهابره به کې چې زړه درګ نو دا بچي وته چا ورکړو الله ورکړو نو نسبت عیسی علیه السلام ته وشو دې ته ورې کې کې نسبت مجازي اسناد مجازي وتا علما پر او دا ډېر په معاشره کې عام طور خور دی خبر هم ځان تعالی وې دا جمعه چا جوړ کړی دا پلنکی خان جوړ کړی حالانکه ګلکارانو جوړ کړی خبر هم ځان تعالی او ګلکار دا باز ټیم کې اصل مالک ته نسبت وي داغه د پیسې د وجنه او کله داغه نه نسبت کټ شي وې دا پلنکی ګلکار جوړ کړی حالانکه جوړ کړی هغه الګدا چا خې جوړ لري وې دا پلنکی خې ځاران کې پیسې غلا ګولې مال ارس داغه لګی دي او نسبت دې تکي نو اگر چې ورکون کې الله خدای یو ذریعہ ورغه اپوکې وو نو دا هغه ذریعہ د پوکې د وجنا حضرت جبرئیل علیه السلام نسبت چاته کو ځانته کو دی یو سبب یو ذریعہ پکې نو کله نکله سبب تم نسبت کولی شي خبره مې درته کله نکله د یو کار نسبت اصل شي ته نشي کولی دا اصل په ځای باندې چاته کولی شي سبب ته کولی شي نو تسببن چې حضرت عیسی علیه السلام د دې بچی ور کولی لپاره الله یو ذریعہ او سبب وګرځاو هغه پوکي وو هغه په ګریوان کې نو د دې وجنه هغه خپل ځان طرف ته نسبت کولی احبا لکه غلامن زکیه چې زر کم تا ته یو هلک پاک ورکړې د چپ چا ورکړو حقیقتا هغه الله ورکړ ذکر استو پخپل راضی چې هغه وچیر ده خو مطلب زما وعده نه دی شوی ادا خبرې وکړي نو هغه ته کال کذالک کال رب ستار رب دا فیصله کړی دا غوې نو چې رب فیصله کړي نو ورکون کې څوک شو رب شو نو دا بهر حل نسبتي مجاز دین بعضو خلکو یو غلطه معنی غسته بعض خلک حضرت عیسی علیه السلام تا یو دیم نوم ورکې جبریل بحث وتوي بحث ورکول ته وي کنه بحث وعدیه یعنی دا جبریل علیه السلام مریم علیه السلام دور کړي دا خبر غلطه ته سمه ده نسبت مجازی دی خبر هم ده له ډیر کرته د خپل اصل شین نسبت کړي شي دا سمه ویلی او به بېږي خلک کوئی نیر بېږي هلکه نیر نه بېږي څه بېږي او به بېږي خلک کوئی پرناله بېږي نه پرناله نه بېږي څه بېږي او به بېږي نو دلته دا ورکړه الله وغزان ته مجازی او نسبت په چاغه سره راغله نو د دې وجه حضرت عیسی علیه السلام ته جبرئیل وحش ویل دا صحیح نه دي بلکې دا سه سمره نمونه چي یا ځانته نبی بخش او یا رسول بخش دا سه نمونه خبرم زه تعالی او یا دا پیر طرف ته نسبت کول پیر طرف دا صحیح ده د پیر بابا بلکې ده پلان کې ده د یو بچی نسبت یا پیر بابا ته یا نبی ته یا یو پیغمبر ته یا ولی ته چې دا هغه ورکړی دا نسبتونه غلط دي ځکه دا اولاد ورکون کې دا صرف څوک دی الله تعالی دی نو دا سينومونه کې خدل هغه مناسب نه دي لکه حضرت عیسی علیه السلام تم بعض د غیونو خلقو ذکر کړی دا نوم هغه صحیح نه دی دا نسبت مجازی دی لیاها بلک غلاما زکیه بس نه دی وذکر فی الکتاب مریم وذکر تذکروں کا فی ذکروں کا فی الکتاب پہ قرآن کے یا فی الکتاب پہ دے سورت مریم کے مریم آدوا کے دا مریم علیہ السلام اذ فاغ وقین تبذت چدا جدا شوا من لہادا حلق اللہ مکانا شرکیہ پا مکان مشرقی طرف کے اغا مکان کے جی واقعو پا مشرقی جانب کے فتخذت دیون اسلام من دونیم مخامخ ددوینا حجابا یو پردہ ددی مخامخ زان پردہ کی گمس کے پردہ کلا فارسلنا اللہ ویمون لگلیو الیہا دی طرف تا روحنا جبریل علیہ السلام زمونگ پرشتہ روحنا زمونگ روح یا زمونگ پرشتہ فَتَمَثَّلَنُ پَشکل کشوا لَهَا دیتا بشرن سویہ یو انسان برابر قالت دیو اینی آوذو بررحمانی زپنانی سمپ میرا بان ذات باندی اینی یکنن زچیم آوذو پنانی سم بررحمانی میرا بان ذات سرا من کادتانا ان کنت تقیا کچریت یو تقوادار انسان یو خدا ترس انسان نو قال او جبريل عليه السلام انما انا يقينن زچم صرف او صرف رسول ربك زاستا زيد رب استایم یو انسان نیم جته زمانه پنا نسی لاه بلک اولا من زکیا لاه با چې درکم لکې تا تا اولا من زکیا یو الک پاک لاه با دې دبر چې درکم لکې تا تا غلامن یو حلق زکیہ پاک د گنانا یا ولو ولینا اللہ خرین یا لیکو یا اللہ خیر و برکتہ حیارہ نسیب حیارہ نسیب حیارہ نسیب حیارہ نسیب حیارہ نسیب حیارہ نسیب حیارہ نسیب حیارہ نسیب حیارہ نسیب